ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अष्टम स्कंध अध्याय 19 श्लोक संख्या 33। ये वामन लीला ही है, बलि वामन शुक्र त्रिभिर्कमायिमल्लोकान् विश्वकाया कमिष्यति सारवस्वं विष्णवे दद्वा मूढ़वार्थिष्यसे कथम्। ये शुक्राचार्य का वचन है। बलि महाराज जो एक आगंतुक ब्राह्मण बालक को वचन दिया कुछ भूमि प्रदान करना जिसका माप 3 पग होगा, 3 पग वो छोटा बालक के 3 पग, वो वचन दिया है। तो शुक्राचार्य इनके शिष्य बलि को इस प्रकार तिरस्कार करते हैं। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम उसे देगे तो वे 3 लोकों में अधिकार जमा लेगा। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितने बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। तात्पर्य, बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, क्योंकि शुक्राचार्य का प्रस्ताव था कुछ नहीं देना। और बलि महाराज ऐसे उत्तर दे सकते कि केवल 3 पग की भूमि दान देने का वचन दिया था, तो वो तो कुछ बात नहीं है। किंतु प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की छाल है जो वहां वहां ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूढ़वातिष्यते कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य Purohit varke brahmante. Aise purohit apne shishong se dakshina prapt karne me ruchi rete hain. Atev, jab Shukracharya ne dekha ki Bali Maharaj ne apna sara adipatya. Adipatra khatre mein dal diya hai. To ve samaj gaye ki isse na keval raja par apitu swayam Shukracharya ke pariva par vajrapat ho jayega. Kyunki unka pariva Maharaj Bali ki kripa par nirbhar tha. Ek Vaishnav tatha ek Smarta Brahman ne yahi antar hota hai. Smarta Brahman sadaiv bhautik labh ki baat sochte hain. Jab ki Vaishnav sadaiv Bhagavan ki prasanna karne mein ruchi leta hai. Shukracharya ke katan se pratit hota hai ki ve har drishti se smart brahman te jinhe niji lab mein ho ruchi thi. To Bhagavan Hari ki lila sadaiv sarvatra kathit hone chahiye aur visheshkar is pavitra stan Bhrigu Kach mein jisme Bhagavan Vamandev ki lila prakat thi, is pavitra stan jo aajkal udyog ka stan ho gaya hai, jo pavitra nahi hai. Parantu iska itihas aur chunki Narmada Mai ki upar hi hai, isliye Bhrigu Kach pavitra hai aur isliye yahi par Bhagavan Vamandev ki lila ki charcha karna uchit hi hai. तो इस श्लोक में कि शुक्राचार्य बहुत ही बुद्धिमान प्रकट ही है, क्योंकि वामनदेव विष्णु भगवान बालक ब्राह्मण के रूप में का पूरा चाल समझ गया है. तो इस प्रकार बुद्धिमान शुक्राचार्य इनके बुद्धिहीन शिष्य बलि महाराज को चेतावनी देते हैं. बुद्धिहीन इसलिए शुक्राचार्य उसको मूढ़ा बोलते हैं, मूर्ख. सर्वस्व विष्णवे दत्वा मूढ़ो वार्तिष्यते कथम. तुम मूर्ख हो तो मेरी सहायता से ब्रह्म तेज से तुम पूरा स्वर को जीत लिया था और अभी तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम सब कुछ देवों को वापस दे दो, दे देगा. क्योंकि इस लीला में वामनदेव तो देव के रूप में है. भगवान कृष्ण, भगवान राम, नर जाति में प्रकट होते हैं। और वराह पशु के जाति में, मत्स्य अवतार मत्स्य के जाति में, और वामन देव आदित्य के पुत्र, इंद्रदेव स्वर्ग के राजा, इंद्रदेव के छोटे छोटे भाई के रूप में आते हैं। और इंद्रदेव को अनुग्रह करने के लिए इस वामन देव बलि महाराज से दक्षिणा मांगने से पूरा जगत इंद्रदेव को वापस देना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य बहुत बुद्धिमान है, पूरी बात समझते, और इसलिए इनके शिष्य, मूर्ख शिष्य बलि महाराज को बोलते हैं कि इतना सा कष्ट और श्रम से तुम इंद्रदेव का सिंहासन जीत लिया हो, और अभी खाली वो कुछ निरार्थ भावना कि मैं ब्राह्मणों को दान देता हूं, वो मेरा संकल्प ही है, तो दान देने का कारण से तुम सब कुछ वापस इंद्रदेव को दे देगा। तो सोच लो कि मुझको भी दक्षिणा देना चाहिए, और यदि सर्वस्व विष्णु को दे देगा तो तुम कैसे रहेगा, और शुक्राचार्य का मन में भी तो मैं भी कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं दैत्यों के गुरु ही हूं और दैत्यों का दान से दक्षिणा से मैं निर्भर करता हूं। तो तुम बड़ा मूर्ख हो, तुम और सब दैत्य जाति और मैं भी, हमारा सब सत्यानाश होगा। तो वास्तव में शुक्राचार्य तो बलि महाराज से और बहुत बड़ा शिक्षित होते हुए भी, शिक्षित मतलब ब्राह्मण, और क्षत्रिय तो इतना शिक्षित नहीं होते ब्राह्मण हों जैसे, तो बलि महाराज जैसे इतना बुद्धिमान नहीं थे, एक प्रकार से बुद्धिमान थे, क्योंकि वो इसके बाद क्या होगा तो पूरी स्थिति समझ ले, परंतु वास्तविक बुद्धि है इस बुद्धि कि मेरे पास सब कुछ है, मन बुद्धि तन धन सब कुछ भगवान विष्णु की सेवा में अर्पण करने चाहिए, और शुक्राचार्य भौतिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान थे, तो भौतिक बुद्धि इस प्रकार चलते है तो कैसे मैं और मेरे लोग विशेष भौतिक सुख संपत्ति शुभ लाभ मिल सकते। तो वास्तव में मूर्ख बलि महाराज नहीं थे, शुक्राचार्य थे। कवि नाम उषना कवि ही, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान लोग में ये विभूति योग अध्याय दशम अध्याय जिसमें इस भौतिक संसार में सब कुछ जो विभूति है, जो विशेषकर अद्भुत होता है, वो सब एक ढंग से भगवान कृष्ण का अभिव्यक्ति है। तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कवि नाम उषना कवि ही। तो बुद्धिमान लोग में, विद्वान लोग में, मैं उषना ही हूं। उषना है शुक्राचार्य का अन्य नाम। तो भौतिक बुद्धि, भौतिक विद्या, वो तो वास्तविक बुद्धि और विद्या नहीं है। इससे, इस वामन लीला से, इस प्रख्यान से हम समझ सकते हैं कि भौतिक बुद्धि, भौतिक विद्या, भौतिक संपत्ति, वो सब निरार्थी है। वो भौतिक संपत्ति जो बाली महाराज जीत लिया और इंद्र को जीत लेने से प्राप्त किया था, वो तो कुछ नहीं है। तो इंद्रदेव के पास सब कुछ जो है वो नहीं रहेगा। और एक गरीब लोग के पास जो भी है, अगर एक गरीब आदमी के पास सिर्फ 10 रुपया है तो उससे भी वो आसक्त है, लेकिन वो भी नहीं रहेगा। कम से कम मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु के रूप में भगवान जिनका नाम है हरि, वे सब कुछ हरण करते। तो वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की है, सब कुछ इनकी संपत्ति है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य बलि महाराज का धमक दिए थे। और बलि महाराज, शुक्राचार्य जो बोले तो उसके कुछ मिनट के बाद हो गया कि विष्णु भगवान जो कपट बालक के रूप में छलयसी विक्रमाणे बलि मद्भुत वामन छलयसी विक्रमाणे बलि मद्भुत वामन पदनक निरजनिता जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश छल करके। और विष्णु भगवान केशव वामन के रूप धारण किए थे और इनके 3 पग से पूरा ब्रह्मांड, वास्तव में 2 पग विस्तार पदक्षेप करके वामन देव सब कुछ बलि महाराज से लिया है। और वो ब्रह्मांड का आवरण को टूटा के अब वामन देव भगवान वो कर्णोदक, वो जल जो ब्रह्मांड के बाहर है उसके लिए वो छिद्र बनाया जिससे वो पानी आ सकता। और वो पानी है जन पावन पति पावन गंगा देवी। तो वामन लीला बहुत मधुर रसाल ही है। और इस प्रकार बलि महाराज तो एकदम अर्थहीन बन गए, पूरा दरिद्र। तो पहले इनके पास वो दैत्य राजा का अधिकार था और स्वर्ग को जीत लेने के बाद भी पूरा ब्रह्मांड के राजा बन गए और वामन से वामन देव की का छल से तो कुछ भी इनके पास नहीं रहा। तो ऊपर के लोग, नीच के लोग, स्वर्ग पाताल सब कुछ वामन देव ले लिए थे, परंतु वामन देव की कृपा मिली बलि महाराज और वामन देव इस लीला के बाद वामन देव बलि महाराज को बोले कि मैं आपके साथ रहूंगा। तो इस प्रकार बलि महाराज जो आत्मनिवेदन के प्रतीक ही है, तो आत्मनिवेदन विष्णु भगवान के चरण करने का फल बलि महाराज तो भगवान स्वयं प्राप्त किए है। भगवान जिनके पास सब कुछ ही है, तो इस प्रकार हमें शिक्षा मिलने चाहिए कि हमें आत्मनिवेदन करने चाहिए। और यदि हम सर्वस्व सब कुछ जो हमारा पास है, जो वास्तव में सब भगवान की है, हमारी नहीं है, तो यदि हम सब कुछ निवेदन करेंगे भगवान कृष्ण की सेवा में, तो हम हमारे पास और कुछ तो नहीं रहेगा, परंतु भगवान स्वयं रहेंगे। तो इस प्रकार कुछ वैष्णव राजा पूर्व काल में जिसमें वैदिक सभ्यता भारत में चलते थे, आजकल तो पश्चिमी संस्कृति चलती है, डेमोक्रेसी वो है तो पश्चिमी संस्कृति ही है। वैदिक संस्कृति में एक धार्मिक राजा तो राष्ट्र के अधिपति होने चाहिए। तो पूर्व काल में एक ही वैष्णव राजा थे जो दास के रूप में राजा का अधिकार ग्रहण किए थे। जैसे रामचंद्र भगवान का वनवास का समय भारत तो दास के रूप में राजा कर्म किए थे, राम के दास। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में केरला में वो राजा वंश जो है तो स्वयं अनंत पद्मनाभ के दास अभिमान करके राजा कर्म किए थे। और इस प्रकार और बहुत वैष्णव राजा भी थे जो समझ गए कि मैं राजा होते हुए भी मेरा मूल स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और इनकी सेवा में मैं राजा कर्म करता हूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन ना ही युधिष्ठिर तो राष्ट्र के सम्राट होंगे, क्योंकि युधिष्ठिर वैष्णव थे और इनका मार्गदर्शन से, इनका आधिपत्य से सब प्रजाओं तो विष्णु भक्ति इंग कर सकती। स्वकर्मणार्थम अभ्याचा सिद्धिं विन्दति मानवाः। यदि राजा वैष्णव है तो सब प्रजा स्वकाम करने से परम सिद्धि कृष्ण भक्ति मिल सकती, और यदि वो राजा अवैष्णव हो दुर्योधन जैसे तो सब लोग तो स्वकाम वर्णाश्रम धर्म पालन करने से तो वर्णाश्रम धर्म का वास्तविक उद्देश्य विष्णु भक्ति प्राप्ति तो नहीं मिलेगी। तो उस तो दुर्योधन वर्णाश्रम धर्मी राजा था परंतु अवैष्णव था, तो उस प्रकार वर्णाश्रम असुर वर्णाश्रम बोलते, और वैष्णव वर्णाश्रम उसको दैव वर्णाश्रम बोलते। तो शुक्राचार्य तो वर्णाश्रम धर्म अवलंबी होते हुए भी, महान व्यक्ति होते हुए भी, तो वैष्णव नहीं थे, वैष्णव धर्म के विरुद्ध थे, और गुरु होने से उनका कर्तव्य था विष्णु भक्ति शिक्षा प्रदान करना। सत्काम निपनो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नास्यत वैष्णव स्वप्रचार गुरु हु। तो शुक्राचार्य जैसे यदि एक ब्राह्मण तो उच्चकुल उद्भूत होते हैं, मंत्र तंत्र इत्यादि में निपुण है, परंतु अवैष्णव हो, वो व्यक्ति का अधिकार नहीं है गुरु हो। और यदि एक व्यक्ति निज कुल के है और इतना विद्वान नहीं है परंतु वैष्णव ही है, तो वो व्यक्ति गुरु होते, क्योंकि गुरु कौन है, गुरु वो व्यक्ति है जो इनके शिष्यों को विष्णु भक्ति ही जीवन का एक ही उद्देश्य है इस शिक्षण प्रदान करते है, परम सत्य का शिक्षण प्रदान करते है। और परम सत्य है विष्णु। तो इस प्रकार शुक्राचार्य वास्तव में अयोग्य थे गुरु होना, फिर भी हम ऐसे गुरु को एक प्रकार हम सम्मान देते, जैसे भगवान कृष्ण कवि नाम उषना कवि ही सम्मान देते शुक्राचार्य को, परंतु ऐसे गुरु आचार्य ब्राह्मण से हम उपदेश नहीं लेंगे, आध्यात्मिक उपदेश हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनका सिद्धांत गलत ही है। और एक व्यक्ति यदि कृष्ण तत्व वेता है तो चैतन्य महाप्रभु का विचार ही है कि कीबा विप्र कीबा शुद्ध न्यासी के नय जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु होय। तो जो भी अवस्था में एक व्यक्ति होते हैं विप्र, अर्थात विप्र शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, तो सामान्यतः वेद शास्त्र पठित विप्र विद्वान ब्राह्मण, केवल जन्म के अनुसार ब्राह्मण नहीं है, जो वास्तव में शास्त्र वेद पाठ किया है। तो सामान्यतः ब्राह्मण तो गुरु होंगे, दूसरे नहीं है। परंतु यदि एक व्यक्ति शूद्र होते जन्म के अनुसार, परंतु कृष्ण तत्व वेद ही है, जो कृष्ण तत्व जानते हैं वो ही गुरु ही है, गुरु होने के लिए योग्य है। तो ये वचन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोले। रामानंद राय तो सामाजिक विचार में शूद्र के जाति थे, कायस्थ, या कायस्थ मतलब कारण जैसे, जो राज सेवा करते हैं, तो शूद्र वर्ण है कारण या कायस्थ। यमराज के मंत्री नहीं है तो सचिव चित्रगुप्त से उनका वंश आते हैं। चित्रगुप्त जो शूद्र ही है, तो वे शूद्र है परंतु बुद्धिमान ही है, और शिष्टाचारी ही है, सदाचारी। तो रामानंद राय तो सामाजिक दृष्टिकोण में शूद्र थे, और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण महान पंडित संन्यास ग्रहण करने के पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाय पंडित था, और महान पंडित वे सबसे बड़े पंडित है, यही वे भगवान ही है, परंतु सामाजिक विचार में पंडित है और संन्यास लिया है। संन्यास जो सब वर्ण और सब आश्रम की गुरु ही है, तो सामाजिक विचार में चैतन्य महाप्रभु का पद रामानंद का पद से बहुत ऊपर था, परंतु चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कृष्ण उपदेश श्रवण किया है, क्योंकि रामानंद राय तो कृष्ण तत्व वेत थे। तो यही बात है, तो हमें ऐसे गुरु से शिक्षा लेना चाहिए जो कृष्ण तत्व वेत है। वो मुख्य लक्षण ही है, मुख्य शर्त ही है, और भी विचार ही है। तो गुरु तो सदाचारी होने चाहिए, और गुरु का उद्देश्य है गुरु कार्य करने से शिष्य का हित बनाना। तो शुक्राचार्य तो बलि महाराज का कल्याण के लिए, बलि महाराज का इतना बड़ा लाभ बनवाया कि बलि महाराज इंद्र का पद प्राप्त किया था, परंतु शुक्राचार्य का मन में सदैव इस सोचना था कि चूंकि मैं बलि महाराज के ऊपर निर्भर करता हूं, इसलिए मेरा हित उसका हित के ऊपर निर्भर करता है। तो कोई पुरोहित तो ऐसे ही तो नहीं कहेगा, वो शिष्यों से बड़ा पद लेता है। कि नहीं नहीं वो शिष्य मेरे ऊपर निर्भर करते, लेकिन वास्तव में वो हमेशा मन में ऐसा कैलकुलेट करते, विचार करते कि यदि वो उसका धर्म है लड़ाई करना और उससे यदि ज्यादा धन मिलेगा तो मैं भी ज्यादा मेरा धर्म है उसको शिक्षा देना और यज्ञ बनाना, पुरोहिती करना, तो यदि वो उसका धर्म पालन करने से बड़ा धनी बनेगा तो मेरी स्थिति भी अच्छी होगी, तो ऐसा विचार होते। परंतु जो वैष्णव है वो जानते है कि इस पूरे संसार में सब कुछ जो है धन संपत्ति नाम यश सब कुछ निरार्थ है, क्षणिक है और एक ही धन है कृष्ण चरण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति। तो इस सद्विचार से वैष्णव गुरुजन इनके शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते और दक्षिणा भी ग्रहण करते, परंतु उनका उद्देश्य नहीं है दक्षिणा। और वैष्णव गुरुजन इनके शिष्यों इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं जो भगवान कृष्ण इनके एक शिष्य उद्धव को प्रदान किए हैं कि दक्षिणा ज्ञान संदेश श्रेष्ठ दक्षिणा है जो शिष्य का कर्तव्य है गुरु को देना, श्रेष्ठ है वो ज्ञान जो गुरु से प्राप्त किया है वो ज्ञान दूसरों को प्रदान करना। जैसे श्रील प्रभुपाद एक पत्र में इनके कुछ शिष्यों लॉस एंजलिस इस्कॉन के शिष्यों को इस प्रकार उपदेश दिया कि वास्तव में शिष्यों तो सदैव गुरु के ऋणी होंगे, क्योंकि वो गुरु जो देते हैं वो अनमोल ही है। गुरु जो आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक उपदेश देते हैं तो वो उपदेश देने के विनिमय में यदि एक व्यक्ति पूरा विश्व में सब कुछ धन जो है तो सब कुछ धन जो विश्व में है वो कृष्ण भक्ति उपदेश के समान नहीं है, दोनों तुल्य नहीं है, क्योंकि एक वो भौतिक धन जो है वो क्षणिक और उससे कुछ भी वास्तविक उपकार नहीं होते, और आध्यात्मिक उपदेश का एक कण सनातनी है और पूर्ण उपकारी ही है। तो श्रील प्रभुपाद इस पत्र में लिखी कि तो शिष्य तो सदैव गुरु से ऋणी होते हैं, फिर भी शिष्यों का प्रयास होना चाहिए वो ऋण का पूर्ण करना। तो श्रील प्रभुपाद का आदेश था कि यदि तुम लोग मुझको कुछ देना चाहते हो तो मुझे इस दक्षिणा दे दो, तो मैं जैसे पूरी स्फूर्ति से कृष्ण भक्ति प्रचार करता हूं तो तुम भी वैसे करो, यही दक्षिणा है। और आर्थिक दक्षिणा भी देना चाहिए, पैसा, विशेषकर आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता है, मंदिर बनाने के लिए, पुस्तक छपवाने के लिए इत्यादि। परंतु गुरु तो उस छल से लालची नहीं होना चाहिए। यदि कोई दक्षिणा प्राप्ति का नाम है या मुझे इतना पैसा दे ऐसे, तो यदि लालची ऐसे हो तो वो अयोग्यता है। तो जो वास्तविक गुरु है तो ₹crore crore भगवान की सेवा में ग्रहण कर सकते और उससे उनका मन विचलित नहीं होगा, तो पूरा भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। और जो इतना शुद्ध नहीं है तो वो धन से आकृष्ट होगा और इस प्रकार उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो काना का कामिनी, ये दोनों बड़ा दिक्कत हो सकते कृष्ण भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में। कनक मतलब सोना धन और कामिनी मतलब स्त्री। तो यदि हम सदैव इस प्रकार बुद्धि रखते कि सब धन कनक श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और कामिनी भी स्त्री, तो सब स्त्री जो है तो मेरा भोग करने के लिए नहीं, श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे ही सद्गुरु होते। और शुक्राचार्य तो महान मान्य व्यक्ति होते हुए भी तो वास्तव में आध्यात्मिक विचार में मूर्ख थे। और बाली महाराज, वास्तव में बाली महाराज योग्य थे शुक्राचार्य के गुरु होना, परंतु शुक्राचार्य तो जाति कुल का अभिमान से तो वो पद ग्रहण करने के लिए कभी भी प्रस्तुत नहीं होता। और गुरु शिष्य चर्चा हम करते हैं, तो पिछले बार जब यहां आया था तो इस फोटो देख के मैं सोचने लगे तो क्या चर्चा हुई कि प्रभुपाद और इनके शिष्यों इतने हंसते हैं। वो जर्मनी में है, वो हंस दूत्र उस समय जीबीसी था, सुचंद्र जो अभी भक्ति भूषण स्वामी है प्रभुपाद, और सब बहुत हंसते है। क्या है? क्या मजेदार था। तो एक भक्त, जर्मन भक्त से ईमेल से पूछा कि प्रभुपाद एक कहानी है और जोक ही है, जो नया नहीं है, वो बहुत समय से होता है कि एक शिष्य तो मैं थोड़ा जो और जो वो भक्त जो जर्मनी के है तो एक्चुअली एक बुक लिखी कि श्रीला प्रभुपाद एंड हिज डिसाइपल्स इन जर्मनी, श्रीला जर्मनी में श्रीला प्रभुपाद और इनके शिष्यों, तो संक्षेप में वो कहानी लिखी उसमें। तो पूरी कहानी इस प्रकार ही है कि एक गुरु कुछ दिन इनके आश्रम के बाहर गया प्रचार परिक्रमा में और वापस आके देखे कि वो शिष्य जो मुख्य शिष्य जो आश्रम में था, तो जिनको आश्रम का जिम्मेदारी दिया है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, तो एक नया तोरण बनाया आश्रम के बाहर, और गुरु उसको देखे और शिष्य से पूछे कि तो कैसे इतना बड़ा काम किया था। सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तो अंदर जाकर देखा कि वो बहुत सुंदर बगान बगीचा, फूल, झरना, फल, ऐसे ओ कैसे बनाया, इतना सुंदर ही है, सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। फिर अंदर जाकर देखा वो छोटा सा आश्रम सब जर्जरित था, तो वो तो नहीं है, एकदम नया विशाल आश्रम बनाया, सब धूमधाम है। तो कैसे ये सब बना, सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। फिर वो गुरु तो और भी पूछे कि तो कितना पैसा है अकाउंट में, तो कुछ नहीं, तो बहुत था, तो ऐसे ही बोला सब कुछ बनाया आपकी कृपा से। मतलब गुरु का सब पैसा अकाउंट से निकाल के सब काम किया है, परमिशन नहीं लेके। तो वो ही स्टोरी है, और ऐसे प्रभुपाद और उनके सब शिष्यों इतना सा हंसते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का जीवन से हम समझते हैं कि कृष्ण भक्ति बहुत गंभीर ही है और बहुत आनंदमय भी है दोनों। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार बहुत दफे तो ऐसे मजेदारी से शिक्षा इनके शिष्यों को दिया। तो चंद हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, और यदि आप शुक्राचार्य जैसे गुरु के आश्रय में हो तो बली महाराज का आदर्श के अनुसार वो गुरु को परित्याग करके वास्तव गुरु के आश्रय में ले लो। ऐसे ही बहुत गुरु है। बहवो गुरवो संति शिष्य वित्तपहार का, बहवो दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का। भगवान शिव इनकी धर्म पत्नी को बताए कि ऐसे बहुत गुरु है जो बहुत निपुण है इनके शिष्यों का धन लेने में, वो दुर्लभ है सद्गुरु जो बहुत निपुण है इनकी शिष्यों के संताप निकालने में। तो सोचिए, विचार कीजिए, सद गुरु के आधुनिक युग के सदगुरु के प्रतीक श्रील प्रभुपाद इनके पुस्तक है, अध्ययन कीजिए, फिर ये सब बात तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। So, you can speak about the books, or I'll just make 5-10 minute baha jonga beach me books ke bare mein Vrindavan samjhe. Hare Krishna. बाली महाराज क्या जानते थे कि शुक्राचार्य अभक्त थे? जानते थे वो ऐसे हाल में थे, उनके आध्यात्मिक गुरु प्रहलाद महाराज थे, कुल गुरु शुक्राचार्य, आध्यात्मिक गुरु प्रहलाद महाराज, स्मार्थ ब्रह्म, उसका मतलब क्या है? आप जैसे थे, जो वेद विधि पालन करते हैं, भौतिक शुभ और लाभ प्राप्त करने के लिए, विशेषकर ऐसे जो पुरोहिती करते हैं, ज्योतिष करते और कर्मकांड ऐसे, तो वैदिक स्मृति शास्त्र, कर्मकांड या स्मृति शास्त्र के आसक्ति है, परंतु शास्त्र का आध्यात्मिक उद्देश्य तो नहीं जानते। वेदवाद रथ पार्थ, गीता में श्री कृष्ण ऐसे लोग के बारे में कहते हैं, वेदवादी, वेदवाद रथ पार्थ नान्यादस्तीति वादिना पार्थिना। एक्चुअली यही सब लीला है, और यही सब समझना के लिए वो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान और वैदिक संस्कृति दोनों समझना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला वैदिक संस्कृति में होती है। तो बाली महाराज चूंकि राजा कुल में जन्म लिए थे, तो इसलिए इस राजकर्म स्वधर्म पालन किए थे, परंतु जब प्रयोजन उठा कि सावधमान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा, तो इसलिए बाली महाराज पूरा प्रस्तुत थे। तब तक तो स्वधर्म पालन किए थे, राजा कर्म, और क्योंकि दैत्यों के राजा थे और दैत्य का कुल में उनका धर्म है देव विरोधी होना, तो इस प्रकार उनका वर्णाश्रम धर्म पालन करना होते है, और विलग रूप विकृत रूप से। एक विचार में आजकल हम जो करते हैं उसको त्याग करना कृष्ण भक्ति करने के लिए उस समय से आसान है, क्योंकि उस समय वो वानाश्रम इतना कड़क था कि जैसे एक व्यक्ति यदि चोर के कुल में जन्म लेते है तो चोर होने चाहिए, अगर कोई कसाई के कुल में जन्म लेते तो कसाई होने चाहिए, और उससे बाहर आना बहुत मुश्किल था। तो आजकल समाज में इतना खड़क विधि नहीं है, और तो बाली महाराज जो जन्म के अनुसार जो वृत्ति प्राप्त किए थे, तो उसी वृत्ति के अनुसार राजा था, और ऐसे आपका प्रश्न का उत्तर मिले। वैदिक संस्कृति में कोसाई ऐसे लोग भी थे, महाभारत में एक प्रसिद्ध कहानी है जो मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन है धार्मिक कसाई वाला, वो ही विचित्र था। लेकिन अभी समय नहीं, अगर हम महाभारत के तो वो कहानियां कहेंगे तो 18 दिन कम से कम लगेगा। 18 दिन वो कुरुक्षेत्र युद्ध तो 18 दिन और रात, एक रात के अलावा तो रात को अवकाश था, तो हमें भी इतना लेट नहीं होने चाहिए। So.